بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو كان تريكم من موجة وزو ربيع الأول mwaka 1442 katika darsa ya mukhtasar sahih muslim al-imam abdul azim ibn abdul qawi abi muhammad zaki al-din al-mundhiri rahimahullah ta'ala. Tuendelea na kitabu al-Iman. Fikia babu ayu al-Islami khairun. Na kulingana na mlango aliotaja al-Musannif rahimahullah, tupata faida kuwa a'mal katika Uislamu zatofautiana katika fadhila. Maana kuna baadhi ya a'mal fadhila yake ni kubwa zaidi kuliko nyingine. Na faida anaoipata Muislamu katika hili ni kuwa zinapokuja amali mbili kwa wakati mmoja, awe atafahamu ni ipi iliyo na fadhila zaidi akaitanguliza juu ya nyingine. Babu ayu al-islami khairun. Qala rahimahullahu ta'ala an Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma ibn al-As. Yeye na baba yake ni sahaba. Amr ibn al-As alimzaa Abdullah ibn Amr akiwa na miaka 13. Baba yake akiwa na umri wa miaka 13 kizaliwa Abdullah ibn Amr. Ikawa baina ya baba na mtoto ni miaka 12 tofauti, wakitembea pamoja watu wakifikiria ni ndugu, kumbe ni baba na mtoto wake radhiyallahu anhuma. Anna rajulan سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ أي أعمال الإسلام خير من غيرها؟ ويبانا أمور زمتون صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ هناك أي أعمال الإسلام خير من غيرها وأفضل من سواها بعد الإيمان وأداء الأركان بلا شك. أموليزا يا رسول الله نعمل زيبك تكو إسلام ليبور زايدك لكو نجيني نبور كلكو نجيني بعد إيمان نكو تكنيزا نغوزو زو إسلام. قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. ففي هذا الحديث يبين صلى الله عليه وسلم أي أعمال الإسلام خير من غيرها. ها فكتك حديثين توم صلى الله عليه وسلم أتبين شيء عمل زيبكتك وإسلام نبورك لكم نجينه. وذلك إجابة لأحد السائلين. نعم مطوم صلى الله عليه وسلم لكو أمجيب موجة كتك مصحابة وليوليزة سوالزور كمين. نعم ينغوني مصحابة ولكويب والي أمباو وليزة مصاري كما هايا يا عمل زخيري. نعم ولكويب كتك مصحابة كما حذيفة رضي الله عنه يهي ألكوكي وليزي أشاري. na hii ni neema kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu umma ukapata faida ya kujua khairi na kujua shari. Waijue khairi ili waifuate, na waijue shari ili wajiepushe nayo, na haya yote ni kwa mpangilio na hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Akajaalia tabia za watu za tofautiana, na umma ukapata faida kubwa sana kwa hili. Waqad dhakara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam huna amrayn, Mtume صلى الله عليه وسلم akiwa amjibu ile mwenye kuuliza hapa, akataja mambo mawili. Tut'imu at-ta'am, al-awwal al-ikthar min it'am an-nas at-ta'am, kukithirisha kuwalisha watu chakula. وأراد به هنا قدرا زائدا على الواجب في الزكاة. نهابا نشكسودية متوم صلى الله عليه وسلم سيو زكاة صب زكاة أصلا إيكو بال لكن نكيوانغو تزيادة يويا زكاة بمعنى يدخل فيه الصدقة والهدية والضيافة والوليمة وإطعام الفقراء ابتغاء وجه الله. Yaingia ndani yake hapa sadaka, mtu akatoa chakula, kadhalika zawadi, akampa mwenzake zawadi ya chakula, kadhalika yaingia kualika wageni katika nyumba yako ukawalisha, pia yaingia walima katika harusi ukawalika watu, au ukakusudia haswa kuwalisha maskini kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Dini ya Uislamu ni dini iliyokamilika kwa kila upande, na ni dini ina uzuri wa ajabu sana. Yani lau kama watu wangelikuwa wadhihirisha uzuri wa Uislamu namna hii, wangapi katika watu wataathirika na kukubali Uislamu katika wakati ambao twaishi na watu. Jambo la kugawa kile ambacho Allah amemruzuku mja wake leo ni jambo la ajabu sana. Yani mtu aonekana mjinga ikiwa atawasaidia wenzake. Leo twaishi katika asri ya watu ambao waona ni uwerevu kule kuwanyima wenzao, mpaka wengine hustaajabu wakimuona mtu asaidia, mtu ashtuka do. Na ndio maana mkaona wale wanaosaidia waonekana ni watu wa ajabu ajabu, yani hata katika mitandao hivi akijulikana mtu yasaidia lazungumzwa kama jambo ambalo si la binadamu wa kawaida, yani lafanywa na mtu ambaye ametoka nje ya mazoea ya wanadamu, kumbe ni jambo la kawaida katika Uislamu. Atakikana muislamu afanye khair kama hizi, Mtume sallallahu alaihi wasallam mtuelekeze. Kwa hiyo kulisha chakula ni katika amali za khairi, liana it'ama at'am bihi qiwamu al-abdan, miili ya wanadamu yasimama kwa kula. Mtu akikosa kula siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, adhoofika ule mwili wake mpaka mwisho ukikosa kabisa huenda akafariki. Watazdadu fadilatu it'am at'am wa badhlihi fi alwaqti alladhi tazdadu alhajatu lahu. Na hili ni jambo muhimu sana na ni kaida muhimu sana kufahamika katika ibada. Ibada ya kulisha chakula kwa mfano, fadhila yake yazidi zaidi ikiwa ni wakati ambapo haja yake imezidi. Kwa mfano kuna ukame, katika ukame kulisha chakula si sawa na yule anayelisha chakula katika hali ambayo ni ya kawaida. Bila shaka yule anayelisha wakati wa ukame itakuwa ajiri yake ni kubwa zaidi, sababu ni wakati ambao yahitajika zaidi. Na hili mara nyingi laingia katika ibada nyingi, ikifika ule wakati wake ikawa ile ibada kuifanya wakati ule ina ajiri kubwa zaidi, Kwa mfano kuchinja ni ibada. Wakati wote mtu akasema mimi nachinja taqarruban ila Allah, kisha akatoa sadaqa, ni ibada. Lakini anayechinja siku ya Eid al-Adha, yule ajri yake ni kubwa zaidi, kwa sababu amechinja lillah. Kisha katika wakati ambao umehimizwa ibada ya kuchinja, hawawezi hawakuwa sawa katika ajri. Kukulisha chakula wakati ambapo chahitajika zaidi ni miongoni mwa ibada kubwa, na fadhila yake ni kubwa zaidi. Na mtu atizame, akiona huu ndio wakati munasib zaidi wa kufanya ibada fulani, basi akithirishe kuifanya ile ibada ili ajishindie ajiri kubwa zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini ikawa ile amal katika wakati ule ambao yahitajika zaidi ajiri yake ni kubwa? Kwa mfano tuchukulie amali ya kulisha, utakuta kuwa kuna watu wengi wakati wa haja wahitaji kile kitu. Sasa wewe kukifanya katika ule wakati ambao wahitajia, bila shaka manufaa yake ni makubwa zaidi kuliko ule wakati wa kawaida. Kwa mfano sasa, hadi ikiwa kawaida, yawezekana kwa mtu anacho chakula nyumbani, hata kama ni maskini mfano, kisha wewe ukamletea wakati yeye anacho, wapata ajr ya sadaka. Lakini ule wakati ambao wamletea hana kabisa, waonaje wewe? Sura yake sasa iko tofauti, kuwa hapa haja yake ni kubwa zaidi, ndio maana ajili yake ikawa kubwa zaidi. Katika nyakati za ukame na njaa, au nyakati ambazo vyakula vimepanda bei sana, ikawa mtu atalisha, hii ni ajili kubwa. Na salafu salih walikuwa hili jambo wakilikimbilia. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu arda, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu arda, wakisoma katika tarikh na namna gani walikuwa wakitoa, tena wakati wa dhiki. Na kisa cha Uthman radhiyallahu anhu arda maarufa, alipoleta msafara wake wa biashara ya chakula ukaingia Madina, wafanyi biashara wakamfuata wakati watu wahitaji na wao wataka kufanya biashara, wakamwambia Uthman, ad-dirham bid-dirhamain, tutakupa faida ya asilimia mia moja kamili. Ikiwa umenunua kwa dirham moja, sisi tutakupa mbili, tuuzie. Uthman radhiallahu anhu awambia, yuko aliyenipa zaidi ya hivyo. Wale wafanyi biashara wamwambia, hakuna mwingine mfanyi biashara ndani ya Madina ni sisi, nani atakayekupa zaidi? Qala Allah, qala li man jaa bil hasanati falahu ashru amthaliha, ushhidukum annaha sadaqa lillah. Allah ameniahidi moja kwa kumi, ni mwaniambia moja kwa moja wanzidishia, Allah subhanahu wa ta'ala atanipa mara kumi na ziada, na washuhudilia kuwa ni sadaqa lillah, tasiwuzi sadaqa. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu arda, kadhalika min as-sahaba, aliwahi kutoa katika msafara wake pamoja na wale wanyama waliobeba juu yake kile chakula, akawatoa sadaqa lillah. Kwa nini? Abdurrahman bin Auf alikuwa Allah amemfungulia sana katika dunia kwa dua aliyoombewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, da'a an-nabiy sallam lahu bil baraka fi malihi. Mtume sallam alimwambia Abdurrahman bin Auf, Allah ambarikie katika mali yake. Abdurrahman bin Auf asema, mimi naona kila nikitoa yazidi ile mali yangu, mpaka naogopa nikienua jiwe naweza kupata dhahabu chini. Yaani namna ile mali inavojaa kwake, mpaka sema naogopa nikitembea labda nikienua jiwe chini yake nitapata dhahabu. Namna Allah alivyombarikia katika mali yake. Aisha radhiallahu anha na wengineo katika ummahatil mu'minin, yeye ndiye alikuwa akisimamia nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kila mahitaji yao juu ya nani? Abdurrahman bin Auf radhiallahu anhu. akamtajia hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ataja kuwa Abdurrahman bin Auf yadkhulu aljanna habwan, Abdurrahman bin Auf ataingia peponi huku akitambaa yuingia katika pepo ya Allah. Abdurrahman bin Auf akalia sana aliposikia maneno hayo. Ule msafara ambao umeingia biashara yake ya chakula, ngamia wengi sana kwa mamia, akasema inistata'tu an adkhulaha mashiyan saadkhulaha mashiyan sadaqa lillah, akatoa kila kitu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na kumwomba Allah niweze kuingia nikitembea katika pepo ya Allah. Alhasil salaf salih hii ibada walikuwa kifanya. Zainu al-Abidin radhiyallahu anhu wa rahima, kitukuu cha Mtume sallallahu alaihi wasallam, alikuwa usiku kila siku akigawanya chakula katika majumba ya maskini. Watu wa Madina hawajui nani, miaka hawajui nani, wakiamka asubuhi milangoni mwao wamekiwa chakula, usiku yazunguka yaweka chakula, hakuna mtu ajua nani. Hatta mata rahimahullahu ta'ala, siku alipokufa, alipokuwa kiosho wakaona alama ya kovu sugu kubwa sana katika muungo yake, kumbe ni yeye ndiye alikuwa akibeba kile chakula akigawa, na wala hakuna mtu alikojua mpaka kufariki rahimahullahu ta'ala wa radhiya anhu. Hii kuna namadhij za salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim, hili jambo walikuwa wakilifanya sana kwa kuwa wajua ni katika amali bora. Athani qala wa taqra'u as-salam ay tulqi as-salam, kutoa salamu ala man arafta wa man lam ta'rif, kwa yule unayemjua katika waislamu na yule usiyemjua maadamu ni muislamu. إلقاء السلام على كل مسلم ابتغاء وجه الله. جنب لبيلي نكتوى سلام وكيل مسلم وإخلاص دون تمييز بين شخص وآخر بلا كبنبنوا بين مجر منجل ما داموا الإسلام وسلمين، لأنه تحية الإسلام لعموم المسلمين. سو نمام كوزي المسلم kwa waislamu wote. Wassalamu awwalu asbabi ta'aluf, na salamu ndio sababu ya kwanza ya watu kupendana. Mtume sallallahu alaihi wasallam sema la tadkhulu aljannata hatta tahabu au hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabu aw la adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahababtum, yani siwaongozeni katika jambo mkilifanya mtapendana. Afshu salam bainakum, ienezeni salamu baina yenu. Na hili ni jambo ambalo linajulikana kwa miftah ya kuvuta mahabba baina waislamu ni kutoleana salamu. Fa fi ifsha'ihi tamkinu ulfati almuslimina ba'dihim li ba'd, kule kuieneza ile salamu ni kumakinisha mahabba baina ya waislamu. Wa idhharu shi'arihim, na kudhihirisha shi'ar vitukufu vya Allah subhanahu wa ta'ala. Wetizama kwa mfano, ukitaka kujua kama mji ni wa Kiislamu huku kwetu, utakuta salamu imeenea katika ile sehemu. Na ukienda katika miji mingine ukamsalimia msalamu alaykum, jamaa akakuangalia huyu vipi huyu, yuanijiwaje? Na hii ni katika asharatu saa. Mtume sallam akasema katika asharatu saa, katika alama za kiyama, itakuwa watu wakisalimiana kwa kujuana. Yule anayemjua atamsalimia, yule asiyemjua hamsalimii, wala habari naye hapo, na yuwaona ni muislamu. Au likawa kundi la waislamu pale limeketi, mtu ukamwona assalamu alaikum fulani, amtaja haswa yule fulani, kama ambaye salamu ameifikisha kwake yeye, sababu yule ndo anayemjua. katika watu kumi watembea pamoja, fulani pale aitwa Ali kwa mfano, ma Abdullah, ma Muhammad, Muhammad salamu alaykum, na wale wote wako pale ni Waislamu, wewe ukamhusisha mtu mmoja ile salamu, wasalimie salamu alaykum kwa pamoja mwanzo, kisha wamtaka Muhammad, Muhammad vipi hali yako, ni ndio unajuana naye, sio? Lakini salamu yenyewe kwa watu wote. Kwa katika asharatu saa alizozitaja Mtume sallam, itakuwa salamu ni kwa watu kujuana. Hii ni katika dalili za kiyama. Na leo ndivyo ilivyo. Mtu ambaye akujua atakusalimia. Na yule asiyekujua na wewe ukataka kutabikisha hii sunna ukamsalimia, pengine akashtuka. Na wengine wanavyojiweka, wamejiweka hata hawataki kutolewa salamu. Kivipi? Sababu ukimwangalia kuanzia juu mpaka chini, wakati mwingine wewe una haya, waweza kumpita mtu hujui kama Muislamu, kisha yeye ndio akakusalimia salamu alaykum, sababu akuona wewe una mandhari ya Kiislamu, mpaka ukaangaza, ah, jamaa angelikuwa yajua kile ninachofikiria ndani ya moyo wangu, singekuwa izara hapa. Mimi nilikuwa nafikiria si Muislamu kamwe, kwa namna baadhi ya ndugu zetu wanavyojiweka. Ha, hebu niambie, mtu amevaa suti yake mwenyewe na tai chini, musbid, kavaa viatu vyake vampiga kiwi sawa sawa, kisha juu hana kofia na lolote, ukiangalia hana alama yote ya kuonyesha kwa ni Muislamu kabisa, yuko hivi, alafu ametoa macho kweli kweli, atembea huku atizama huku na huku tu, wewe ukimwangalia huyu hujui Muislamu si Muislamu, Allahu a'lam, sijui. Kwa kama sijui mimi si Muislamu, mimi nitapita njia, mara msikia mtu salamu alaikum, ha, kumbe Muislamu ndugu yangu, lakini hana alama yoyote ya kuonyesha kuwa ni Muislamu, basi angalau atakufia hivi akaika kichwani akaonekana Muislamu, ama katika vazi lake akavaa kitu ni Muislamu, ili abainike kuwa ni Muislamu. Na hili ni tatizo lingine, mtu akawa mandhari yake haonyeshi ule Uislamu kabisa. والله المستعان على من عرفت ومن لم تعرف. هنا سلام ni kwa yule ambaye wamjua na usiemjua. Na katika kutoa salamu ndani yake kuna atawadhu, wapata faida ya kuwa mnyenyekevu, kwa sababu anayetoa salamu bila shaka ni mutawadhu, na hili jambo lajulikana. Masha Allah, fulani mwana awasalimia watu wote, hawezi kukupita bila ya kusalimia. Ukaona watu wa msifu ule mtu kwa tawadhu anaokuwa nayo, unyenyekevu anaokuwa nayo. Kwa kule kutoa salamu kwa mlazimu mtu au kwa mlazimisha mtu nafsi yake iwe na nini? Tawadhu. Na ndio maana atoa salamu. Na wewe tazama yule unayemsalimia kisha sikuitikie salamu, na amekusikia ukimsalimia, wamchukulia vipi? Wamchukulia kwa huyu bwana amefanya nini? Kibri. Na wako katika watu ambao hawasalimiani isipokuwa kabila yake. Amsalimii mtu isipokuwa kabila yake, ama amsalimii mtu isipokuwa mji wake, amsalimii mtu isipokuwa toka nchi yake. Kuna watu wako hivyo. Na mtu mwingine akimsalimia haitikii salamu, wewe utaitamani itikiwe. Salamu alaykum, jamaa kim labda wakusikia. Salamu alaykum, na jamaa kuangalia kisha waendelea na mazungumzo yao. Salamu alaykum jamaa. Akuangalia, si ajabu akakuuliza kwani wewe Muislamu? Wallahi alazim. Usishangae mtu akaja kuuliza kwani wewe Muislamu? Mtu yashtuka kwa wewe umpelea salamu. Na hili pia liko. Kwa mtu wachunge, unapopewa salamu itikia salamu. Itikia salamu. Wallahi mambo ya ajabu sana. Yaani wapungukiwa nini wewe mtu akwambia salamu alaykum, wa alaykum salam, خلاص enda zako. Na wewe unayetoa salamu usipishane na Muislamu yoyote njiani, wajua huyu ni Muislamu isipokuwa tu salamu alaykum. Basi mtu alaykum salam enda zako. Wallahu musta'an. Na katika hii hadithi Mtume sallallahu alayhi wasallam amekusanya baina it'am at'am wa ifsha'i salam. Vitu viwili, kulisha chakula na kutoa salamu. Lianna bihima yajtami'u al-ihsanu bil-qawli wal-fi'li. Kwa sababu kwa hivi viwili ya kusanyika kufanya wema katika kauli matamshi na kitendo. Na huu ndio wema uliokamilika zaidi, akmalul ihsan. Wa inna ma kana hadha khayra al-islam ba'da al-ityan bi fara'id al-islam wa wajibatihi li anna it'am at-ta'am wa ifsha' as-salam la yakunani min al-islam illa bin-nisbati ila man amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawm al-akhir. Jambo la kulisha chakula na kutoa salamu halipatikani isipokuwa kwa muumini wa kikweli. Ndio maana hili jambo likawa ni miongoni mwa amali tukufu na bora kabisa. Haimaanishi kuwa kafiri hawezi kutoa chakula, la, waweza. Sisi tuzungumzia katika Uislamu, yaonyesha kuwa huyu ni Muislamu wa kikweli ambaye atarajia malipo makubwa atakayopata mbele ya Allah Azza wa Jalla. Kwa watu wafufue hili jambo la kulisha maskini na kuwasaidia maskini, na mwanzo kuanza na jamaa zako. Mwanzo kabisa uanze na jamaa zako. So ukaenda ukasaidia na watu wako wa nyumbani wenyewe wanandaa, hawana uwezo. Kwa mwanzo uanze na jamaa zako kisha watu wengine. Sababu wao ndio wana haki zaidi kuliko watu wengine. Kwa unapokuwa wagawanya au wapeleka chakula, mwanzo wakumbuke ndugu zako wa karibu ambao hawana uwezo. Sababu wao ndio wanaotangulizwa mwanzo kisha wengine wafuata. Kwa hadithi ya leo tunasoma anna rajulan saala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayu alislam khairun qala tut'imu at'am wa taqra'u as-salam ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Maneno makubwa sana Mtume sallam katika mambo ambayo yaeneza mahabba baina ya Uislamu wakiyatekeleza. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.